Som et minde om en sømand og hans pige, lå en falmet rose i et guldet brev. Som nat i midten af solens rige, blev det prantet disse jævne ord, han skrev. Der stod skrevet om en længsel dybest inde, om et håb, jeg ved, du venter på din ven. Det er kun et gammelt brev, et minde. Det skulle aldrig, aldrig mere ses igen. Tusind varme kys og hilsner stilt er skrevet. Og til sidst på gensyn du min kærlighed. Morgen pigen modtog brevet og blev glad og længselsfuld gik skibet ned. Og hun læste om en længsel dybest inde, om et håb, jeg ved, du venter på din ven. Kun et gammelt brev, et minde, om de to, der aldrig skulle ses igen. Jeg ved, du venter på din ven. Men nu er det kun et gammelt brev, et minde, om de to, der aldrig skulle ses igen.